أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية سورة الغاشية مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 68 نمبر پر ہے. سورة الزاریات کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ترتیباً 98 نمبر پر ہے. سورة الاعلیٰ کے بعد ہے. ربط ما سبق سے, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے تزہید من الدنیا و ترغیب للآخرہ کا تذکرہ فرمایا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ماننے والوں کو بشارت اور نہ ماننے والوں کو تخویب دے رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت ماننے والوں کو بشارت اور نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت تخویب دے رہے ہیں. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکرا, آیت نمبر 9 میں نصیحت کرو, اگر آپ کا نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں. تو اس سورت کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر, بس نصیحت کرو, یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ کا یہ کام ہے. دوسری وجہ, تیسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فذکر ان نفعات الذکرا کا تذکرہ کیا کہ تبلیغ کرو, بیان کرو. تو یہاں پر اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, ان کی واپسی جو ہے وہ ہماری طرف ہے اور پھر ہمارے ذمے ان کے ساتھ حساب و کتاب ہے. آپ کا کام جو ہے وہ بیان ہے اور ہمارا کام جو ہے ان کے ساتھ حساب ہے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا 8 نمبر آیت میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور روان کر دیں گے, روانہ کر دیں گے ہم آپ کو آسان مقام کی طرف. تو یہاں پر اللہ رب العزت جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آیت آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيى, تو یہاں پر زندگی پریشان کرنے والی کچھ مصائب کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ, چار نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 7 تک. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 پر. عاملۃ ناصبہ, عمل بھی کیا تھا, اپنے آپ کو تکایا بھی تھا اور پھر بھی جہنم میں جائے گا. سورت ممتاز ہے 7 نمبر آیت پر. لا یسمن ولا یغنی من جوع, خوراک کے اللہ رب العزت دو فائدے ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے 13 نمبر آیت پر. فیہا سرر مرفوعہ, وہاں کی جو مسندیں ہوگی, جو چارپائیاں ہوگی, وہ اونچی اونچی ہوگی, بلند بالا. سورت ممتاز ہے 17 نمبر آیت کے بیان پر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اونٹ کی طرف کہ کس طرح ان کو پیدا کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. سورت ممتاز ہے 25 اور 26 نمبر آیت پر. اِنَّ الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, ہماری طرف ان کی واپسی ہے پھر ہمارے ذمے ان کے ساتھ حساب ہے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت تخویف دے رہے ہیں دنیا پرستوں کو اور بشارت دے رہے ہیں اللہ رب العزت ماننے والے, بشارت دے رہے اللہ رب العزت زاہدین کو, تخویف اللہ رب العزت دے رہے ہیں منکرین کو, اور بشارت دے رہے ہیں اللہ رب العزت زاہدین کو جنہوں نے انکار کیا. کس سے انکار کیا؟ گزشتہ سورت کے مسئلے سے انکار کیا. اللہ نے ترغیب دی کہ تم آخرت پرست بنو نہ کہ تم دنیا پرست بنو. تو جن لوگوں نے اس مسئلے کو مان لیا تو ان کو اللہ رب العزت بشارت دے رہے ہیں, اور جن لوگوں نے اس مسئلے کے ماننے سے انکار کیا وہ دنیا پرست بنے, وہ منکرین بنے, تو ان کو اللہ رب العزت تخویف دے رہے, تخویف خوف سے ہے. اللہ ان کو جو ہے وہ جہنم کا خوف جو ہے وہ دلا رہے ہیں. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, حل استفہام تقریری ہے, حل بمانی قد, یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس خبر. حل غاشیہ, چھپانے والے دن کی, یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس خبر. الغاشیہ, چھپانے والے دن کی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کو جو ہے غاشیہ کہا ہے. اس آیت کریمہ میں قیامت کے بہت سے نام جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں, اور ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے غاشیہ, چھا جانے والا, چھپانے والا. اس کی ہیبت, اس کا خوف, وہ سب لوگوں پہ جو ہے کیا ہوگا, سب لوگوں پہ چھا جائے گا. ہر ایک آدمی کو جو ہے وہ چھپانے والا ہوگا, اپنے ہیبت اور اپنے خوف میں جو ہے ہر کسی کو جو ہے وہ چھپانے والا ہوگا. ہر کسی پر جو ہے وہ قیامت کا خوف, اس کی ہیبت جو ہے وہ چائی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہل اتا کا حدیث الغاشیہ, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ حج میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وتر الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن اللہ عذاب ولکن عذاب اللہ لشدید. لوگوں کو آپ دیکھیں گے نشے کی حالت میں, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے, بلکہ لوگوں پہ اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ اثر ہوگا, قیامت کا خوف جو ہے ان پہ چھایا ہوگا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ قیامت کے دن ہر آدمی آپ کو یعنی نشائی نظر آئے گا کہ ہر آدمی نے جو ہے وہ نشہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہل اتا کا حدیث الغاشیہ, یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس حدیث و خبر الغاشیہ, چھپانے والے کی, چھپانے والے دن کی, چھائے جانے والے دن کی, جس کی ہیبت, جس کی مصیبت اور جس کا خوف تمام لوگوں پہ جو ہے وہ غالب آئے گا, اس میں چھا جائے گا, کوئی اس سے جو ہے وہ باہر نہیں رہ سکے گا. وجوہ یومئذ خاشیہ, کئی چہرے یومئذ اس دن خاشیہ خوفزدہ ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشیہ, کئی چہرے اس دن خاشیہ خوفزدہ ہوں گے, ذلیل ہوں گے. اسے مراد جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں, جن کے چہرے جو ہے اس دن کیا ہوں گے, ان کے چہرے جو ہے اس دن جو ہے خوف زدہ ہوں گے, ذلیل ہوں گے, ہیبت زدہ ہوں گے. حاملۃ الناصبۃ, کام عمل کیا ہوگا ان کے ساتھ سختی کا, ناصبا تکے ہوں گے, عمل کیا گیا ہوگا ان کے ساتھ سختی کا, کام کیا گیا ہوگا ان کے ساتھ سختی کا, ناصبا تکے ہوں گے. یعنی اس طرح جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے کہ گویا کہ کسی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ تشدد سے جو ہے ان کے ساتھ کوئی پیش آیا ہے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پہلے پڑھا تھا سورہ قیامہ میں آپ نے پڑھا تھا تظن ان یفعل بها فاقرا, تم گمان کرو گے کہ کام ہو چکا ہے ان چہروں کے ساتھ فاقرا سختی کا, یعنی گویا کہ کسی نے تشدد میں ان کے پیٹ کی ہڈی کو جو ہے ایک بون کو کسی نے توڑ ڈالا ہے, ایسی اس قدر جو ہے وہ شدید ان پہ جو ہے وہ تشدد ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے عاملۃ, کام کیا گیا ہے ان کے ساتھ سختی کا, ناصبا تکے ہوں گے. آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیں گے انتہائی تکاوٹ کے عالم میں, اور اسی طرح جو ہے آپ کو اس طرح دکھائی دے گا کہ کسی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی سختی کی ہے. ایک معنی ہے. دوسری معنی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیوں ان کے چہرے جو ہے وہ ذلیل ہوں گے, ان کے چہرے جو ہے وہ ہیبت زدہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عاملۃ الناصبۃ, عمل کیا تھا دنیا میں دنیا کے لیے, ناصبا اپنے آپ کو تکایا تھا دنیا میں دنیا کے لیے، عمل کیا تھا دنیا میں دنیا کے لیے، اپنے آپ کو تکایا تھا دنیا میں دنیا کے لیے، آخرت کا کوئی کام نہیں کیا تھا، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، آخرت کا کوئی ٹینشن جو ہے وہ نہیں لیا تھا، بلکہ ان کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا وہ صرف دنیا تھا، دنیا بن جائے، دنیا بٹورنا، مال اور دولت جو ہے وہ جمع کرنا، بینک بیلنس میں اضافہ کرنا، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بینک بیلنس میں جو ہے وہ اضافہ کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے عاملۃ ناصبہ، عمل کیا تھا دنیا کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو تکایا تھا دنیا میں دنیا کے لیے۔ یہاں تیسری معنی، تیسری معنی عاملۃ ناصبہ، عمل کیا تھا دنیا میں قرآن اور سنت کے بغیر، ناصبہ اپنے آپ کو تکایا تھا دنیا میں قرآن اور سنت کے بغیر، عاملۃ عمل کرنے، عمل کیا تھا دنیا میں قرآن اور سنت کے بغیر، اپنے آپ کو تکایا تھا دنیا میں قرآن اور سنت کے بغیر، عمل تو کیا تھا مگر قرآن کے بغیر، عمل تو کیا تھا مگر سنت کے بغیر، اپنے آپ کو تکایا تھا مگر قرآن اور سنت کے بغیر۔ نہ قرآن پہ عقیدے کی اصلاح تھی اور نہ عمل کی اصلاح سنت پر تھی، بلکہ ویسے جو ہے اپنے آپ کو تکایا تھا، جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں ہندوستل خدا ناراضا، تو اپنے آپ کو تکایا تو تھا مگر پھر بھی اللہ ان سے جو ہے وہ کیا ناراض ہوا تھا، کیونکہ ان کا جو اپنے آپ کو تکانا تھا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ کرنا تھا، تو وہ کیا تھا قرآن اور سنت کے بغیر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوریہ گئے تھے، شام انسپیکشن پہ گئے تھے، دورے پہ گئے تھے، ایک خانقاہ، ایک گرجا، اس کے سامنے جو ہے ایک راہب کو دیکھا، نصرانی راہب کو، زیادہ عبادت سے جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا، اور صرف جو ہے وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا، اور ان کا بدن جو ہے اس پہ کپ کپی جو ہے وہ تاری ہوئی تھی، لرزہ تاری ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکارا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حالت کو دیکھ کر جو ہے وہ رو پڑے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت آپ اس راہب کو دیکھ کر جو ہے وہ رو رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس راہب کو دیکھنے کے بعد مجھے قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ یاد آ گئی کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا عمل بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو تکا بھی رہا ہے، اور پھر بھی جہنم میں جائے گا، تو اس کی حالت دیکھ کر جو ہے مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عمل کرنے والے ہوتے ہیں، پیر نے جو ہے وہ کہا یار تم جو ہے 40 دن جو ہے پہاڑ میں بیٹھ کر چلا کاٹو گے، درخت میں بیٹھ کر جو ہے وہ چلے کاٹتے ہیں، پرانے سنسان کنویں میں جو ہے وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ چلے کاٹتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلو گے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہے، فلاں کام کرو گے یہ تمہارا چلا ہوا، فلاں کام کرو گے، تو کیا ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، اپنے آپ کو تکایا بھی، عمل بھی کیا، اور پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ یا عرس منانے والے جو ہے آج کیا سے گا نہیں کرتے، اور اسی طرح جو ہے وہ دمال ڈالنے والے، ایسے جو ہے وہ حرکت کرنے والے ہوتے ہیں کہ بدن کا ہر پرزا جو ہے وہ لرزدہ ہے، وہ حرکت میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی کیا ہے تسلا نارن حامیہ، سمجھ آ گئی؟ اور اس کو کہتے ہیں کوئی جو ہے وجد کہتا ہے، کوئی دمال کہتا ہے، کوئی رقص کہتا ہے اس کو، یہ رقص کرنے والے ہیں، یہ بڑے لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حاملت الناصبہ تسلا نارن حامیہ, داخل کیے جائیں گے نارن حامیہ آگ گرم میں, داخل کیے جائیں گے آگ گرم میں, تسقا من عین آنیہ, پلایا جائے گا ان کو من عین آنیہ گرم چشمے سے. اللہ رب العزت فرماتے جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا, کھولتے پانی سے ان کو جو ہے وہ پلایا جائے گا, جس طرح میں نے بارہا مرتبہ اس کی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی ہے. لیس لہم طعام الا من ضریع, نہ ہوگا ان کے لیے خوراک الا من ضریع سوائے خاردار جھاڑی کے, نہ ہوگا ان کے لیے خوراک الا من ضریع مگر سوائے خاردار جھاڑی کے جس کو زقوم کہتے ہیں, من شجرت زقوم طعام العظیم, سورہ دخان میں آپ نے پڑھا تھا. اور اللہ رب العزت سورہ صافات میں فرماتے ہیں جس میں جو پھل لگیں گے کأنہ رؤوس الشیاطین, گویا کہ وہ شیطان کے جو ہے وہ سر ہے, اتنی بدصورت جو ہے وہ درخت ہوگی اور وہ کانٹے دار جو ہے وہ ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کئی سال جو ہے وہ چلائیں گے اے اللہ خوراک دیجئے خوراک دیجئے, تو گردا سوکھ دی دی خلاڑ پتی بنے سا اے بنے مسا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسقا من عین آنیہ, پلایا جائے گا ان کو چشمے گرم سے, پہلے جو ہے وہ چلائیں گے چیخیں گے پانی کے لیے, پہلے جو ہے خوراک کے لیے چلائیں گے, جب خوراک ان کو دی جائے گی وہ خاردار ہوگی کانٹے دار ہوگی, وہ ان کے حلق میں جو ہے وہ پھنس جائے گا, پھر پانی کے لیے جو ہے وہ چلائیں گے اے اللہ پانی اے اللہ پانی. تو جو پانی ان کو پلایا جائے گا تو وہ پانی جو ہے انتہائی گرم ہوگا, اس قدر جو ہے وہ گرم, جب یہ جہنمی اپنے منہ کے قریب اس کو لے جائیں گے تو چہرے پہ جو گوشت ہوگا وہ سب کے سب جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا, اور فرشتے جو ہے بزور و زبردستی ان کو جو ہے ان کے منہ میں جو ہے وہ داخل کر کے جو ہے ان کو پلا دیں گے, جس سے ان کا جو ہے وہ اندرونی نظام سب کے سب جو ہے پیشاب کے راستے سے جو ہے باہر ہو جائے گا. فرشتے اٹھا کر دوبارہ اس کے منہ پہ دے ماریں گے اور اللہ اپنی قدرت سے جو ہے دوبارہ ان کو جو ہے صحیح سالم بنائے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خود ہی آپ اندازہ کیجئے کیا ہے, اور یہ ایسی باتیں ہیں جس میں ذرہ بر شک کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع, نہ ہوگا ان کے لیے خوراک الا من ضریع سوائے خاردار جھاڑی کے, یعنی زقوم کانٹے دار, خاردار یعنی کانٹے دار جس میں کانٹے ہوں گے, لا یسمنو نہ موٹا کرنے والا ہوگا, ولا یقنی من جوع اور نہ فائدہ پہنچائے گا من جوع بھوک سے. اللہ رب العزت فرماتے لا یسمنو, نہ موٹا کرے گا نہ فربا کرے گا, ولا یغنی من جوع اور نہ فائدہ پہنچا سکے گا من جوع بھوک سے. خوراک کے عموماً یہی دو فائدے ہوتے ہیں, خوراک کو بندہ جو ہے وہ کھاتا ہے یا تو اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے, اس کو فربا بنانے کے لیے موٹا بنانے کے لیے, اس کو جو ہے وہ کیا وہ کھانے کو جو ہے وہ کھاتا ہے, اچھی خوراک جو ہے وہ کھاتا ہے. اور دوسری چیز, کوئی چیز جو ہے وہ بدن کے لیے مفید نہیں ہوتی مگر اس سے بھوک کا خاتمہ ہوتا ہے تو تبھی جا کے بھی اس خوراک کو کیا جاتا ہے. خیال بموئی بدلشی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یسمنو ولا یغنی من جوع, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح, یہ اللہ کی دین ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر ٹائم جو ہے وہ روٹی کا آ جائے اور اس کو جو ہے وہ روٹی نہ مل جائے تو یاد رکھیں اس کے بدن پہ کب کبھی جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے, وہ کہتے دگا دھرا اور سے دم بالکل جو ہے وہ اس پہ لرزہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ عادت, اور کچھ لوگ اللہ نے اس طرح بھی بنائے ہیں, یا انہوں نے اپنی روٹین جو ہے وہ اس طرح بنائی, کھائے تو کھائے نہ کھائے تو نہ کھائے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ. یہ بشارت ہے زاہدین کے لیے. دنیا پرستوں کی تخویف جو ہے وہ ختم ہو گئی, تو ابھی یہاں پر اللہ رب العزت زاہدین کی بشارت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے اس دن ناعمہ تر و تازہ ہوں گے, خوشحال ہوں گے, خوش ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, ناعمہ, ان کے چہروں پہ نعمتوں کا اثر ہوگا, ان کے چہروں پر نعمتوں کا اثر ہوگا. لسائیہا رادیا, اپنے عمل کی وجہ اپنے عمل سے رادیا خوش ہوں گے. لسائیہا اپنے عمل کی وجہ سے رادیا خوش ہوں گے, یعنی فرمایا کہ صاحب زادہ تھے, پیر زادہ تھے, مولوی زادہ تھے, سید زادہ تھے, یعنی فرمایا کہ پیر کا جو ہے وہ مرید بنا تھا, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے لسائیہا رادیا, اپنے عمل اپنے کوشش کی وجہ سے رادیا راضی ہوں گے, خوش ہوں گے. فی جنت عالیا, جنت بلند بالا میں ہوں گے, جنت عالیا اونچے اونچے میں ہوں گے, اونچے اونچے میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیا, نہیں سنیں گے یہ لوگ فیہا اس جنت میں لاغیا بےہودہ بات, نہ سنیں گے یہ لوگ فیہا اس جنت میں لاغیا بےہودہ باتیں, فضول باتیں, برے باتیں, بری باتیں, بکواسیات, فضولیات نہیں سنیں گے. الا قیلن سلامن سلاما, سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا تھا مبارک بادی ہوگی. اچھا تم رلوی اسویلے اکڑو یار, اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, درس میں بیٹھ کر جو ہے اس قدر تیز بے خیراج بدری فکر کے رہا تو گمڑا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو پوچھتے ہو کو نظر سار نظر گرمی پوری بو دو بے ہم دو برکٹ اسویلے ہو کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لسائیہا رادیا, اپنے عمل کی وجہ سے رادیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم جمائی لو تو اس کو بند کرنے کی کوشش کرو, اس کو روکنے کی کوشش کرو, کیونکہ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور چینک رحمان کی طرف سے ہوا کرتی ہے. چینک پہ جو ہے وہ آپ کے جراثیم جو ہے آپ کے دماغ سے باہر آئے, آٹومیٹکلی نظام ہے, اندر جراثیم نے حملہ کر دیا, اللہ نے چینک پیدا کر دی, آپ کے ناک کے تھرو جو ہے وہ جراثیم جھٹکے سے باہر آ گئے. کچھ لوگ جو ہے وہ چینک کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کا دماغ پٹ جائے گا یا تو اندرون میں دھماکہ ہوگا. اور اسی طرح جمائی جو ہے یہ کیا ہے, یہ شیطان کی طرف سے. نبی علیہ السلام فرمائے جب جمائی آئے اس کو روکو, وہ پہ ہاتھ رکھو. شیطان جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ ہنس جاتا ہے, وہ دتو گورے سم کارٹون دے, سمجھ آ گئی. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب منہ کو کھولا جاتا ہے اور سامنے ہاتھ نہ رکھے تو شیطان جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے. داول کے خلق الاؤ ساتری ہو چکلا اخر تشن لاس پکی ریوشی واپس تیرے ہونے سی. قرآن کے درس میں نماز میں جمائی بالکل شیطان کی طرف سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر تم جہاد میں مصروف ہو تو وہاں پر اگر تمہیں اونگ آ جائے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے. سورہ انفال سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا اس یغشیکم النعاس امنتن, وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, آپ کو اطمینان دے گا وہ. مگر قرآن کے درس میں نماز میں یہ جمائی لینا جو ہے یہ کیا ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے. زمگٹے ہم ضائع کو گور نہیں سنو گے تم اس جنت میں. لاغیا بری باتیں, لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. سورہ نباب آپ نے پڑھا تھا, نہ جھوٹ سنیں گے نہ بری باتیں سنیں گے. اللہ رب العزت فرماتے فیہا عین جاریہ, اس جنت میں ہوں گے چشمے جاریہ رواں دواں, چشمے جو ہے وہ رواں دواں ہوں گے. سلسبیل, تسنیم, زنجبیل, کافور, شہد کے, شراب کے, پانی کے, دودھ کے. فیہا سرر مرفوعہ, اس جنت میں ہوں گے سررن چار پائیا, مسندے مرفوعہ اونچی اونچی. اس جنت میں ہوں گے مسندے چار پائیا مرفوعہ اونچی اونچی. واقواب اور کو پیالیا موضوعہ رکھی گئی, پیالیا رکھی گئی. ونمارق اور تکیائے مصفوفہ سب بسب پڑی ہوئی. وزرابی مبسوسا اور قالین مبسوسا بچی ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا سرور مرفوعہ, اس میں جو مسندیں ہوگی, جو چارپائیاں ہوگی, جو بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہ ہوگی, جو بیڈز ہوں گے آپ کے, تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ اونچے ہوں گے. کیوں اونچا کہا؟ اونچی چیز میں جو ہے بندے کو آرام اچھے طریقے سے آتی ہے. جب آپ کی چارپائی, آپ کا بیڈ جو ہے یہ اوپر ہوگا زمین سے, آپ کو آرام اچھے طریقے سے آئے گی, اور جیسے وہ نیچے ہوگا آپ کو آرام نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا سرر مرفوعہ, اس میں جو تک اس میں جو چار پائیاں ہوگی, جو بسترے ہوں گے, جو مسندیں ہوں گی, تو کیا ہوگی؟ مرفوعہ اونچی اونچی. واقواب اور پیالیا, کو پیالیا گلاس, موضوعہ رکھی گئی, ترتیب سے جو ہے اس کو رکھا گیا ہوگا, آپ کے پینے کی چیزیں, جس طرح سورہ واقعہ میں جو ہے وہ تفصیل ذکر تھا. ونمارق اور تکیے مصفوفا سب بسف, تکیے جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ سب بسف جو ہے وہ رکھے ہوں گے. وزرابیوں مبسوسا اور قالین بچھی ہوئی. شیطان نے وسوسہ ڈالا, شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جب یہ چارپائی اس قدر جو ہے وہ اونچی ہوگی کہ اللہ نے فرمائے مرفوعا, تو اس پر چڑھیں گے کس طرح؟ وسوسہ ڈالا نا, چڑھیں گے کس طرح؟ کیا اس کے لیے جو ہے وہ ایکسٹرا کسی سیڑھی کا بندوبست کریں گے, یا ایک کو کہا جائے گا یار تم ذرا جھک جاؤ, میں آپ کے پیٹ پہ چڑھ کر جو ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں کیا بندوبست ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اونٹ کی طرف کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ کو دیکھتے ہو, اونٹ کتنا جو ہے بلند و بالا ہے, مگر جب اس کو اس پر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ کیا اس کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگا کر اور چھت پہ چڑھ کر اس کے پیٹ پر جو ہے تم بیٹھ جاتے ہو, یا سیڑھی کے ذریعے سے جو ہے اس کے پیٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہو؟ بلکہ کیا کہتے ہو؟ ہش, وہ بیٹھ جاتا ہے آرام سے اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گئے, اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ نے کہا ہش, وہ دوبارہ اٹھ گیا. اسی طرح جو ہے آپ کے جنت کا جو ہے آپ کے جنت کا بیڈ بھی اس طرح ہوگا, وہاں پر جو چارپائی ہوگی وہ بھی اس طرح ہوگی. جس طرح دنیا میں جو ہے اس کی جدید شکل ہمارے سامنے کیا ہے؟ لفٹ. کیا ہے؟ لفٹ, جہاں پر بٹن لگائے آپ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں, بٹن جو ہے آپ دبائے تو آپ کو نیچے چلا لے جائے گی, اوپر چلا جائے گی, اسی طرح وہاں پر بھی بٹن لگے گا, آپ اس کو دبائیں گے نیچے آئے گی, آپ اس کو دبائیں تو اوپر جائے گی, یا تم آواز کرو گے آپ کے آواز کی تابعداری کرے گی. سمجھا رہے کی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دفع وہم ہو رہی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اونٹ کی طرف किस तरह पैदा किया गया है, किस तरह जो है वो पैदा किया गया है, जुआलॉजी की तरफ इशारा है। बाटनी की जो है वो दो शाखें है ना, ये क्या बायोलॉजी की, एक बाटनी और दूसरी जुआलॉजी। बाटनी जो है वो ये प्लांट्स इसको जो है वो ट्रीट कर रही है, और दूसरी चीज जो जुआलॉजी है तो वो क्या है, वो जानवर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, ऊन को देखो किस तरह अल्लाह ने जो है वो देव हैकल चीज जो है वो बनाई है, कबील हैकल जो रेगिस्तान का जिहाज कहलाता है। क्या है? रेगिस्तान का जिहाज। एक महीने जो है कुछ खाए पिए बगैर जो है वो जिंदा रह सकता है, एक महीने कुछ खाए पिए बगैर जो है वो जिंदा रह सकता है। और आपने देखा होगा पेट के नीचे जो है उसका जेक भी होता है, जब बैठ जाता है उस जेक को जमीन पे लगा देता है, तुम वजन रखो रखो रखो, तुम तक जाओगे वो तकेगा नहीं, जब हिच करोगे वो आराम से उठ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, एक बात, दूसरी शैतान वसवसा, वा अक्वाब मौदुआ, ये कितने सारे प्याले होंगे, कितने सारे प्यालियां होगी, खोप होंगे, गिलास होंगे, एक दो जन्नती तो नहीं होगा, उनका स्टाफ भी होगा, उनकी बीवियां भी होगी, हूर भी होगी, तो इतने सारे जो है वो प्यालियां कहां से आएगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व इल समा कैफ रुफियात, नहीं देखते हैं ये लोग आसमान की तरफ किस तरह उठाया गया है, किस तरह उठाया गया है। आसमान को देखो और आसमान में जो है वो तारों को देखो, आसमान को देखो और आसमान में जो है वो सितारों को देखो, सितारे कितने जो है वो ब्राइट होते हैं, कितने चमकदार होते हैं। आज तक किसी ने गिना है? आज तक किसी ने तारों को गिना है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते जो अल्लाह आसमान में जो है अनगिनत तारे जो है वो पैदा कर सकता है, वही जात वहां पर आपके लिए प्यालियों का भी बंदोबस्त करने वाला है। तीसरी बात सुनिए, वनमारिखु मसफूफा, वनमारिखु मसफूफा, और तकिए सब बसब होंगे, तो इतने बड़े जन्नत उसमें तकिए भी होंगे, और फिर ये तकिए जो है इतने ज्यादा कहां से ये लोग जो है वो बनवाएंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते जवाब, व इलल जिबाल कैफ नुसिबत, आया नहीं देखते ये लोग, या फला यंजुरून के नीचे ये तमाम जुमले हैं, आया नहीं देखते ये लोग पहाड़ की तरफ, कैफ नुसिबत, किस तरह नसब किया गया है, किस तरह नसब किया गया है, लगा दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है, रखा गया है, इन बड़े बड़े पहाड़ों को नहीं देखते? इसी तरह जो है वो आप अपने पिशावर के नक्शे को देख लीजिए, इर्द गिर्द जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो पहाड़ है। इसी तरह जन्नत में भी जो है जो जात इतने बड़े बड़े पहाड़ जमीन पे जो है वो रख सकता है, वहां पर वो तकियों का भी बंदोबस्त करेगा। और पहाड़ों के रंगों को आप देख लीजिए, इसी तरह तकिए भी जो है वो रंग बिरंगी होंगे, और पहाड़ों को जो है आप देख लीजिए ऊपर से जो है इनकी जो है वो क्या नोक निकली है, सरते सवाए छोटी छोटी, नीचे से जो है वो जमीन पर जो है वो फैली हुई है और ऊपर जो है उसकी चोटी बनी है। एक इलाके में कुछ तबलीगी हजरात थे, तो दूसरे इलाके में जो है वो गश्त के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक चरवाहा उन पे उनका गुजर हुआ, तो चरवाहे ने जो है उनसे कहा कि अमीर साहब कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम जो है गश्त के लिए जा रहे हैं, सरोदा वगैरह जो उनका होता है। तो उसने कहा कि मुझे भी साथ ले जाओ, तो उसने कहा कि तुम हमारे साथ जो है वो क्या करो, तुम अपना काम जो है वो बस करते जाओ, कुछ अच्छे भी होते हैं जो कहते तुम जो काम करते हो ये अच्छा काम है, इसको ना छोड़ो, اور کچھ کہتے ہیں نہیں کام وہ ہے جو ہم کرتے ہیں, تمہارا کیا کام ہوگا. تو وہ جو ہے چرواہے کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلا گیا. واپسی پر جو ہے وہی چرواہا اسی طرح جو ہے وہ اپنے بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چرا رہا تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ان پہ گزر, ان کا گزر ہوا. اور جب ان لوگوں کا ان پہ گزر ہوا تو امیر اور ساتھیوں کے چہرے جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے, بڑے پریشان تھے, بڑے خفا تھے. اس چرواہے نے جو ہے وہ سوال کیا کہ امیر صاحب خیر تو ہے, کیا ہوا وہاں پر؟ اس نے کہا تمہیں کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا بتا تو صحیح کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا بس ایک تھا بےمان سا آدمی تھا, اس نے اعتراض کر دیا. اس نے کہا کیا اعتراض کر دیا؟ اس نے کہا کہ ہم جو پانچ مرلے کا مکان جو ہے بناتے ہیں, پانچ مرلے کا مکان, اس میں جو ہے وہ دو تین کمرے جو ہے وہ بناتے ہیں, اس سے اتنا ملبہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے کہ پھر یہ ٹینشن جو ہے وہ لاکھ ہوتی ہے کہ اس ملبے کو لگائے کہاں پر, کہاں ٹکانے لگائے. تو جب تم کہتے ہو کیونکہ امیر صاحب تو کڑا تھے, وہ تو بیان کر رہے تھے کہ جنت ہوگی اور جنت میں جو ہے وہ ہر جنتی کے جو ہے وہ ستر کمرے ہوں گے اور ستر کمروں میں ستر جو ہے وہ دروازے ہوں گے اور ستر جو ہے وہ کھڑکیاں ہوگی, ایک پوری تفسیر ہے ان کی. تو اس نے جو ہے وہ فوراً اعتراض کر دیا کہ امیر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم جو ہے دو تین کمرے بناتے ہیں تو اس سے اتنا ملبہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے, تو جب اللہ نے اتنی بڑی جو ہے وہ جنت بنائی ہے تو یہ ملبہ کہاں گیا؟ کیا گیا ملبہ؟ یہ کہاں گیا؟ یہ اسکرپ جو تھا یہ کہاں جو ہے وہ چلا گیا؟ تو امیر صاحب کو تو جواب نہیں آ رہا تھا, امیر صاحب خاموش ہو گئے. تو اس نے دو تین آگے سے سنا دی کہ تم جو ہے ویسے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو, تمہیں تو سوال جواب بھی نہیں آتا. تو امیر صاحب اس پر جو ہے بڑے ناراض ہوئے. تو اس نے کہا, چرواہے نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ساتھ لے جاؤ, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا تم کس طرح جواب دو گے, تم تو بھیڑ بکریوں کو چنانے والے. اس نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑو, جواب دینا تمہارا کام نہیں ہے, میرا کام ہے. تو دوسرے دن جو ہے وہ کیا, جب ان کا جو ہے وہ دوبارہ روٹین کا جو ہے وہ جانا تھا تو چرواہے کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے گیا. جب چرواہے کو جو ہے وہ ساتھ لے گیا تو امیر صاحب نے وہی باتیں جو ہے وہ شروع کر دی, کیونکہ ان کی تو اپنی مخصوص باتیں ہوتی ہیں. وہی باتیں جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی کہ جنت ہوں گی اور جنت میں جو ہے ہر جنتی کو ستر جو ہے وہ جنت ملیں گے اور ستر جو ہے حوریں ملے گی اور ہر جنت میں جو ہے وہ ستر کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں ستر جو ہے وہ دروازے ہوں گے اور ستر کھڑکی اور کیا پوری جو ہے اسٹیمیٹ, یہ چیزیں جو ہے وہ بتا دی. وہی جو آدمی بیٹھا تھا وہ دوبارہ کڑا ہوا, اس نے وہی اعتراض کر دیا کہ ہم دو مرلے کا یا پانچ مرلے کا مکان بناتے ہیں, اسے اتنا ملبہ برآمد ہوتا ہے اور اللہ نے جو اتنی بڑی جنت بنائی ہے تو اس کا ملبہ کہاں آ گیا؟ تو امیر صاحب نے جو ہے وہ چرواہے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا یہ شاگرد آپ کو جواب دے گا, آپ کا اعتراض کیا اعتراض ہے, یہ تو ویسے جو ہے وہ فضول بات ہے, میرے چرواہ میرا یہ شاگرد یہ آپ کو جواب دے گا. چرواہا جو ہے وہ کھڑا ہوا اور چرواہے نے کہا نالائق آدمی, تم دیکھتے نہیں دی غرن تو وہی گورے نا داغ ملبہ نہ کرنے چھتے برے راختا کھولا کھلا نلان دی ویخ شوے رہے برے سکو ہوتے دا سمجھ آگے وہی دا نہیں کہنا دبر رہے چھتے راختا کھڑی ری نکم شے چھتے برے راختا شی نسکے جوڑے شی کہنا اور لان دی ویخ کھلو شی نوی غرون تا گورے نا لان دی نپلن دی اسرے چھتے اتے دے نبس اگر سڑے غدی کو دامی سے پوزا جوڑا شو. اسی طرح جو ہے ایک آدمی کو جو ہے وہ ساتھ لے گئے تھے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لے گئے تھے ساتھ, تو درمیان میں جو ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. جب پیسے ختم ہو گئے ان کے پاس تو امیر صاحب انہوں نے جو ہے وہ بسترا اٹھایا کہ میں تو جانے والا ہوں. اس نے کہا امیر صاحب نے بڑی جو ہے منت سماجت کر دی کہ یار تم نہ جاؤ, اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے, تمہارے لیے پیسوں کا بندوبست کر دے گا. اس نے کہا کس طرح جو ہے وہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں تم جاؤ نہیں, بس اللہ ہے نا بندوبست کرنے والا. رات کو جو ہے وہ سب لوگ جو ہے جب سوئے تو امیر صاحب نے جو ہے وہ آدھی رات اٹھ کر جو ہے کچھ پیسے جو ہے اپنے پیسوں سے لے کر ان کے بسترے میں جو ہے وہ چھپا دیے, تکیے کے نیچے جو ہے وہ رکھ دی. صبح یہ جو نماز کے لیے اٹھا بسترے کو جو ہے اس نے جو ہے وہ لپیٹنا شروع کر دیا تو پیسے برآمد ہوئے. आदमी जो है बड़ा खुश हुआ, अमीर साहब के पास आए कि पैसे, उसने कहा मैंने आपको नहीं कहा, तुम मांगो अल्लाह से, अल्लाह देने वाला है। यह आदमी बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो काफी मजे है। कुछ दिन जो है वो मजीद इन पैसों पे जो है वो गुजरे, फिर पैसे खत्म हो गए। अभी इसने दोबारा जो है वो बिस्तरा उठाए कि अभी तो आप मुझे जो है वो नहीं रोक सकते, मैं तो जरूर जाऊंगा। फिर अमीर साहब ने जो है वो मिन्नत समाजत कर दी, उसने कहा कि खुदारा तुम ठहर जाओ, जिस तरह पहले आपको अल्लाह ने दिया था इस मरतबा भी देने वाला है, तुम ना जाओ। उसने कहा चलो ठीक है। रात को जो है वो सो गए। इस आदमी ने जो है वैसे अपने आप को खामोश कर दिया था, सोया नहीं था, यानी इस चीज को जो है इसका मुशाहिदा करने के लिए, देखने के लिए कि अल्लाह मुझे किस तरह देगा, इस चीज को देखने के लिए कि अल्लाह मुझे किस तरह देगा। ये जो है वो जब रात जो है वो आधी से जो है वो बढ़ गई, तो अमीर साहब जो है वो चुपके से जो है वो पैसे निकालकर, जैसे तकिए के नीचे तो अंधेरा था, लाइट तो सारी जो है वो ऑफ थी, तो जैसे उसने पैसे उठाए और उसके तकिए के नीचे जो है वो रखना शुरू कर दिया, फोन अंत पे रहा उदांगलो क्लक यू नहीं बोलो, अमीर से तो राशो खुदे में नहीं बोलो। समझ आ गई? इसी तरह जो है टंकवे स्वाबी में एक इलाका है, वहां का एक आदमी अपने साथ ले गया था, तो उसको कहा कि तुम जो है वो ऐलान करोगे नमाज के बाद। तो उसने जो है वो ऐलान, वो तो जमींदार आदमी था, उसको ऐलान मिलान की क्या जो है वो जरूरत थी। तो जिसको ये ऐलान दी जाती है वो तो नमाज में भी ऐलान को दोहराता है और दुआ में भी दोहराता है और ये सारी चीजें। तो जमींदार टाइप का जो है वो आदमी था, जैसे नमाज खत्म हो गई उसने तो उसको ये बात जो है वो सिखलाई थी कि तुम कहोगे कि दोसार उमर शरान हो, बाकी नमाज के बाद जो है वो ईमान की बात होगी। जैसे जो है वो सलाम फेरा, ये आदमी जो है वो उठा, जब लोगों को देखा कि वो हरकत कर रहे और सब इनकी तरफ जो है वो मुतवज्जे हो गए, तो इसने कहा दोस्तान उमर शरान हो बाकी मुजनबाद दी इशार से चिद ईमान पतम हो लगी, अरे वतन और दे ताजो कुछ तेल लगा करिए कि तबलील लगा करिए। इसी तरह जो है एक आदमी को जो है वो साथ ले गए थे, तो उसने जो है वो बयान शुरू कर दिया और लोगों को कहा कि ए लोगो तुम नेक अमल करते जाओ, बुराई से अपने आप को बचाओ, कसम पर अल्लाह दा जन्नती हो पर जन्नत की दास खारी लगा बगड़ो के जखर कारी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वाइलल जिबाल कैफ नुसिबत, आए नहीं देखते ये लोग पहाड़ों की तरफ, कैफ नुसिबत किस तरह जो है वो रखे गए है, किस तरह जो है इनको रखा गया है, नसब किया गया, खड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अल्लाह तकियों का भी बंदोबस्त करेगा। वाहिलल अर्द कैफ सुदियत, ये लोग इनके लोगों के, हाँ ये भी एक चीज है कि हर चीज को ये तकादा कहते हैं, हर चीज को ये तकादा कहने वाले होते हैं। योजे की चिड़े अगर नाच तो रोटे खोड़ला जुमात की नो यो नबी तनिम पर जान सर भूत लो नो रोटे खोड़ा ला नो यो तो तरकारी का मर्श हुआ जो तरकारी का मर्श हो ना अमीर से जरा दिज के पुरो तो अमीर से लगा तकाजा खोरावा चलवा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व इला समाई कई फरुफियात व इला जिबाल कई फनुसिबत व इला अर्द कई फसुतिहत, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व जराबी मबसूसा और कालीन बिछी हुई होगी। तो अल्लाह सवाल पैदा होता है कि किस तरह जो है कितनी ज्यादा जो है वो कालीन वहां पर बिछी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वाइल अर्द कई फसुतिहत, आया नहीं देखते ये लोग जमीन की तरफ कई फसुतिहत किस तरह बिछी हुई है। जमीन को देखो, कोई हिस्सा जमीन का जो है, जमीन का कोई हिस्सा जो है वो जमीन से खाली है, हर जगह जो है वो जमीन जो है वो क्या है वहां पर पहुंच चुकी है। इसी तरह जन्नत का कोई हिस्सा कालीन से खाली नहीं होगा, हर तरफ जो है वो कालीन ही कालीन होगा। अल्लाह हमें नसीब करे। फज़किर इन्नमा अंत मुज़किर, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत डाले, उनके उस्ताद अल्लामा मोहम्मद ताहिर नवर अल्लाह बरकतहू, वो फरमाते हैं मस्जिद हबीब में हम बैठे थे मदीना में, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उनसे मैंने सवाल किया कि उस्ताद मोहतरम यहां पर ये चार चीजों का तस्करा है, ऊंट आसमान जमीन पहाड़ और जमीन, कोई और चीज नहीं जिक्र की गई। तो उसने मुझे बता दिया कि आओ, मस्जिद की खिड़की थी, तो मुझे बता दिया कि देखो ये क्या है? तो ऊंट नजर आ रहे थे, तो मैंने कहा ऊंट है। तो मैंने कहा ऊपर देखो, ऊपर क्या है? आसमान। फिर उसने कहा नीचे क्या है? तो नीचे जो है वो जमीन। और उसने कहा ये दूर दूर आपको दिखाई जो दे रहा है ये क्या है? उसने कहा पहाड़। तो वेदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मदीने में मक्का और मदीने यानी सरजमीन अरब में और क्या चीज थी? तो यही चीजें थी ना, इसी को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसालों में जिक्र की, कोई और चीज तो वहां पर नहीं थी। तो बात करो वो जो लोगों के लिए जो है काबिल फहम हो, वो बातें न करो कि तुम जो है वो मौलवियों की इस्तलाहात उसमें जो है वो छेड़ने की कोशिश करो, मंतिक फलसफा सर्फ नहवा की इस्तलाहात छेड़ने की कोशिश करो, तो ये लोगों को जो है वो क्या करेगा? उनकी तवज्जो को जो है वो बटा देगा। तो वो बात करो जो लोग उसको समझ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो चीजें मिसाल में जिक्र की कि लोग उसको समझ रहे थे। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, पस नसीहत करो, यकीनन आप मुज़क्किर नसीहत करने वाले हैं। फज़क्किर, पस नसीहत करो कुरान के जरिए से। कुरान का लफ्ज कहां था? सूरह काफ 45 नंबर आयत, फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ आईन। तो यहां पर भी फरमाए फज़क्किर, पस नसीहत करो कुरान के जरिए से। क्यों? इन्नमा अंत मुज़क्किर, यकीनन आप नसीहत करने वाले हैं, आपका काम यह है, आपकी ड्यूटी यह है, आपका मिशन यह है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, नहीं है आप इन पर निगाहबान, नहीं है आप इन पर निगाहबान कि इनको आप जन्नत में दाखिल करेंगे और जहन्नम से आप इनको बचाएंगे। ना आपका काम जो है वो सिर्फ क्या है? सिर्फ तबलीग, सिर्फ बयान। इल्ला मन तवल्ला व कफर, इल्ला भमानी लाकिन, और ये जो है कलाम जो है आगे से जो है वो जुदा हुआ, अलग हुआ, कट गया, और ये अपनी जात में जो है वो क्या है? मन तवल्ला व कफर, ये मुब्तदा है। फयुअज़िबुहुल्लाहुल अज़ाब अल अकबर, ये पूरा जुमला ये खबर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इल्ला मन तवल्ला व कफर, लेकिन वो जो फिर गया कुरान से, व कफर और इनकार किया कुरान से। दो किस्म के मुनकिरीन कुरान होते हैं, एक तवल्ला जो आता है सीखता है मगर अमल से जो है वो क्या? तवल्ला, अमल नहीं करता। और दूसरा वो वकफर जो सिरे से मानता ही नहीं है, सिरे से सुनता ही नहीं है, तो वो क्या है? इनकार करने वाला, कफरा। फयुअज़िबुहुल्लाहुल अज़ाब अल अकबर, तो सजा देगा अल्लाह इसको, अज़ाब अल अकबर सजा बड़ी, सजा देगा अल्लाह इनको सजा बड़ी, अल्लाह इनको जो है वो बड़ी सजा में मुब्तला कर देगा। और जब अल्लाह किसी चीज को जो है वो बड़ा कहे तो वो किस कदर जो है वो बड़ी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फयुअज़िबुहुल्लाहुल अज़ाब अल अकबर, तो सजा देगा अल्लाह इनको सजा बड़ी। इन्ना इलैना इयाबहुम, यकीनन हमारी तरफ, इयाबहुम इनकी वापसी है, इयाबहुम इयाबहुम रुजूहुम मानी करते उलमाए किराम। इन्ना इलैना इयाबहुम, यकीनन हमारी तरफ, इयाबहुम लौट कर आना है, वापसी है इन लोगों की। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर यकीनन हम पर हिसाबहुम इनका हिसाब किताब है, फिर यकीनन अलैना हमारे जिम्मे, हिसाबहुम इनके इनका साथ हिसाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हमारी तरफ वापसी है, फिर हमारे जिम्मे जो है इनके साथ हिसाब है। आपका काम फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर है, और हमारा काम जो है वो क्या है? इनके साथ जो है वो हिसाब है। मनवाना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ बयान है। अगर जो मानेंगे तो उनको मैं जजा दूंगा, और जो नहीं मानेंगे उनको मैं सजा दूंगा। तो बयान आपका काम, हिसाब जो है किसका काम? हिसाब जो है हमारा काम। जिस तरह सूरह रात में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, आप पर बयान है, हम पर हिसाब है, आप पर बयान है और हम पर जो है क्या है? हिसाब किताब है। तो सूरत में हमने पढ़ा अल्लाह ने तख़वीब जिक्र कर दी मुनकिरीन के लिए और बिशारत ज़ाहिदीन के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख़वीब जिक्र की दुनिया परस्तों के लिए, और इसी तरह जो है वो जजर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनकिरीन के लिए। सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने